ogólnej roli wystąpić, czy w jakimś szczególnym momencie naszego tutaj właśnie trójkowego życia. Dziękuję, życzę Państwu wszelkiej pomyślności. To już wiemy, kto był ostatnim gościem w 2014, a kto będzie jednym z pierwszych w 2015 roku. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. To jest miła wiadomość, Baszko. Bardzo dziękuję. Na razie przed nami Sylwester, nowy rok, senny. No i jakoś to będzie. Ależ będzie wspaniale, zobaczysz. Życzę ci licznych wizyt w trójce, radości z twoich mężczyzn coraz większych. Dziękuję. Wszystkiego wspaniałego, Baszko. Dziękuję ci. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, porodziła syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja Panna dzieciątko piastuje, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chwalmy ci dzisiaj, o nasz wieczny Panie, której złożony na zielonym sianie. Chrystus się rodzi, krają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chodź w stajeneczce, Panna syna rodzi. Przecież on wkrótce, ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi. Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają. Ciebie sławimy, ciebie, Boże niezmierzony. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Autopromocja. Biuro Myśli Znalezionych. Ludzie bardzo pomagają. W ludziach jest bardzo dużo dobra, tylko zło jest krzykliwe i zaraźliwe. Maja Komorowska i jej goście. Wśród nich Magda Smalara. Truskawki w Milanówku, tamten ganeczek w dzikim winie, te interludia na pianinie. Biuro Myśli Znalezionych. Dziś tuż po 21:00. Do usłyszenia w trójce i do zobaczenia na naszej stronie internetowej. Marcin Zaborski, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 28 grudnia, zbliża się 20. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Jedna osoba zginęła, kilkaset czeka na pomoc. Wciąż trwa ewakuacja pasażerów z promu, który pali się na Morzu Jońskim. Utrudnienia na autostradzie A2 w kierunku Warszawy. Zdarzyło się tam 6 samochodów. Ponad 65 tysięcy złotych. Tyle zebraliśmy w trójkowej sportowej licytacji. Szczegóły za chwilę. Jest jedna ofiara śmiertelna pożaru, jaki wybuchł o świcie na pokładzie włoskiego promu na Morzu Jońskim. Na pokładzie jednostki płynącej z greckiego Patrasu do włoskiej Ancony było prawie 500 osób. Akcję ratunkową utrudniają zła pogoda, porywisty wiatr i wysokie fale. Mężczyzna w wieku około 50 lat według jednej wersji miał wskoczyć do wody, aby ratować się z płonącego statku. Według innej poślizgnął się, wchodząc do łodzi ratunkowej. Około godziny 18:00 jeden z trzech włoskich holowników, które przybyły na miejsce katastrofy, wziął na hol prom Norman Atlantic, co na pewno ułatwi akcję ratunkową. Jednostka będzie bardziej stabilna. Zdementowano głosy, jakoby statek zaczął się przechylać. Na pewno jednak od pewnego momentu wymknął się spod kontroli, co przyznał sam kapitan. Po dość sprawnej ewakuacji około 150 osób, dalsze opuszczanie pokładu przez pasażerów drogą morską okazało się niemożliwe i odbywa się wyłącznie z użyciem helikopterów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W serwisie teraz ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 w kierunku stolicy na odcinku Stryków-Warszawa. Między węzłem Skierniewice a Wiskitki w miejscowości Wola Szydłowiecka w Łódzkiem zderzyło się 6 samochodów osobowych. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Teraz akcja Święta Bez Granic 2014. Dogrywka. Dodatkową trójkową licytację zorganizowali nasi koledzy z redakcji sportowej w audycji Trzecia Strona Medalu. Hitem okazała się przejażdżka z Kajetanem Kajetanowiczem, czterokrotnym rajdowym mistrzem Polski, którą zlicytowano za 17 333 zł. Za 13 333 zł nasz słuchacz kupił kij snookerowy z podpisami czołowych zawodników świata, w tym mistrza świata Marka Selbiego. Czapka, kamień i koszulka od himalaisty Adama Bieleckiego poszły za 9,5 tysiąca. Zestaw mistrzowski od Michała Kwiatkowskiego, Anity Włodarczyk, Roberta Kubicy i Sebastiana Leba za 8,5 tysiąca złotych. Za 6,5 tysiąca jedna z naszych słuchaczek kupiła rękawice z podpisami Andrzeja Gołoty i Witalia Kliczki, ale tę drugą przekazała do dalszej licytacji, a ta zakończyła się kwotą 3333 zł. 6333 zł za tyle poszedł zestaw zegarek i bluza od Stefana Antigi, trenera naszych złotych siatkarzy. W sumie zebraliśmy 65 387 zł, a pieniądze z licytacji przekażemy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci. A na koniec jeszcze kolejna odsłona charytatywnej akcji w hiszpańskich kawiarniach. Klienci płacą za kogoś, kogo nie stać na odwiedzanie baru. Dzięki temu niektóre kawiarnie wydają potrzebującym nawet 20 darmowych kaw. Popierające inicjatywę bary i kawiarnie mają obok drzwi wywieszone tablice, na których informują, ile kaw oczekuje na klientów. Ci muszą tylko wejść i o nie poprosić. Zwykle są nimi osoby najniżej uposażone, bezrobotni, a czasem emeryci. Kawę, którą wypijecie rano, ja piję, kiedy ktoś mi za nią zapłaci. W jadłodajni społecznej muszę stać w kolejce, tracę czas, żyję z tego, co mi dają ludzie, opowiada bezdomny mieszkaniec Madrytu. W niektórych barach chętnych do zapłacenia za nieznajomych jest tylu, że rozpoczęły rozdawać solidarne ciastka i kanapki. Zwyczaj dotarł do Hiszpanii z Włoch, a od niedawna zaczyna być popularny w Meksyku, Peru i Argentynie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to tyle w tym serwisie Trójki. Noc będzie mroźna od minus 11 stopni na wschodzie do minus 4 na Pomorzu Zachodnim. Przelotny śnieg na północy i południu. Jutro pochmurno, ale z licznymi przejaśnieniami. Na Pomorzu w centrum, a także na południu niewielkie opady śniegu. Od minus 7 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie, na wybrzeżu około zera. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reportertrójki@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład smartfon Galaxy S4 Mini z dwurdzeniowym procesorem i aparatem 8 megapikseli za 889 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się teraz do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Stelmach. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Tego nie widać przez radio, widać to tylko w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przyznam, że byłoby to usprawiedliwione, gdyby okazało się, że dzisiaj podczas tego koncertu połowa miejsc jest wolnych. No bo wiadomo, święta, święta i tak dalej. A tu się okazało, że tu piękny komplet. Dobrze, że Państwo tu są. Nadkomplet. Piękny nadkomplet. Ho, ho, ho. To dobrze, że tak się dzieje, dlatego że... Ano, właśnie miałem wywołać te brawa, to jeszcze raz spróbujemy. Dobrze, że tak się dzieje, proszę Państwa, dlatego że dzisiaj w najpiękniejszym radiowym studiu na świecie kończymy wybitny, naprawdę wybitny rok dla polskiej muzyki, dla polskich artystów, dla polskich płyt, dla polskich wydawnictw i dla tych, którzy tutaj przez te 12 ostatnich miesięcy się na tej scenie skromnej, ale ważnej prezentowali. W związku z tym, proszę Państwa, dla nich wszystkich jeszcze przed zapowiedzią. Brawa! O gościach specjalnych pewnie powie główna bohaterka tego wieczoru, bo tacy będą dzisiaj, tutaj podczas tego koncertu. Pięknie jest słyszeć muzykę z tego studia również, która inspirowana dawnymi dokonaniami, dawnymi dźwiękami jest podana, czy zrobiona, napisana, stworzona w sposób nowoczesny. Taka jest jej najnowsza płyta Once in a Lifetime. Dzisiaj tutaj, na tej scenie, tego też przez radio nie widać, skromny zestaw instrumentów, ale mam nadzieję, że wrażeń będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Na gitarze tutaj Mr. Victor Davies. I pięknie ten rok się dopełnia. Proszę Państwa, ze swoich prywatnych wrażeń mogę powiedzieć, że kilka miesięcy temu widziałem ją na koncercie, gdzie wśród plejady znakomitych muzyków zaprezentowała się wokalnie i tak naprawdę to była główna gwiazda tego koncertu. I tak samo jest dzisiaj. W związku z płytą Once in a Lifetime powitajmy na tym głównym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Mikę Urbaniak! I don't care to know your name, but I know you and I know your game. You can act 'cause your intentions are plain, so plain. The lights went out when you walked through the door. I've got a feeling that I've seen you before. 200 pounds, 6'4", oh Lord. Capture me, dazzle me, take me away. New York in wintertime, Montego Bay. 'Cause I'm a fool for your love. Oh, such a fool, and I just can't get enough. Can't get enough of you, 'cause I'm a fool for your love. Oh, such a fool, and I just can't get enough. Can't get enough of you. You've got an answer to everything. You've got a way of making my bell ring. When you touch me, my heart starts to sing, sing, sing. There ain't no way of getting away from you. And if I did, I don't know what I'd do. Lord knows I am hooked on you, on you. Capture me, dazzle me, don't let me go. London is magical, next stop Tokyo. 'Cause I'm a fool for your love. Oh, such a fool, and I just can't get enough. Can't get enough of you, 'cause I'm a fool for your love. Oh, such a fool, and I just can't get enough. Can't get enough of you. I just can't get enough. Can't wait to get to where we're going to. You and I are the best damn crew. Let's hit the road, we ain't got nothing to lose, to lose. Capture me, dazzle me, let's not be alone. Venetian candlelights, then take me to Rome. Cause I'm a fool for love. Oh, such a fool, and I just can't get enough. Can't get enough of you, cause I'm a fool for your love. Oh, such a fool, and I just can't get enough. Can't get enough of you. Oh, oh. Emocje są piękną rzeczą, nie? Ja tak mam te emocje, nie umiem czasem zapanować. Jestem szczęśliwa i wzruszona i... Momencik, zaraz. Okej, okay. Again. Comes up in the morning, it could be you on the shelf. If you want it, you better flaunt it. Show off what you got, it's never too late. You'll never get nothing if you don't use that bait. Stretch your stuff till you get that shit down. Just make your joint the best joint in town. Better keep an eye on the prize every day. If you don't use it, it just might fade away. Stomp your feet, clap your hands, let them know. Grab a move on and don't be too slow. But if you want it, you better flaunt it. Don't you leave it too late in your life. They might not want it. If the song comes up in the morning, it could be you on the shelf. But if you want it, you better flaunt it. Nobody wants to be left out in the cold. Use them eggs before them eggs get too old. Make an omelet and make it to go. Get a move on and don't be too slow. You have a lot more than more that it gives. Let everybody just know what it is. So this is your time, it's your time to shine. Get a move on and don't look behind. I said, so I said, do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. No matter the troubles, if you ain't got the flow today, just give it your best shot, you'll find the best way. You know you've got it, don't drop it, don't lose it. Just make the magic happen and don't abuse it. I've sometimes taken for granted the gifts that were given to me, but everywhere I go I see so much possibility. And now not to get undone, now it's just a time for fun, a time for fun, a time for fun. If you need it, you better get it. Don't you leave it too late in your life, you might regret it. If the sun comes up in the morning, it could be you on the shelf. But if you want it, you better flaunt it. Oh, you better flaunt it. Oh, you better flaunt it. Oh, you better flaunt it.

Don't you worry, you know I'm in no hurry. Here pretending it's all right. Let's pretend. Go, don't leave me here, 'cause you're the only thing that ever makes things clear. Please stay, don't go away, until I speak of all the things I need to say. The love we have is more than enough, and we can say it's never ever ordinary. Don't go, don't let me go, until I tell you all the things you need to know. Don't let me go, 'cause of what we got is real, real good. Let's stand strong like we knew we always would. It just takes a little bit of patience and time. You know we're on the right line, it'll all be divine. 'Cause I love you, I love you for keep. So let's not weep and keep it strong every day of the week. 'Cause no matter what the troubles, we'll get through. There's nothing in the world I love more than you. The love we have is much, much more than enough. We can say it's never, ever ordinary. Go, don't let me go, until I tell you all the things that you need to know. Yeah. I said, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, as we swat swat di di di, as we da da da do do do do do do. The love we have is much, much more than enough. And we can say it's never, ever ordinary. Go, don't let me go, until I speak of all the things that you need to know. Hey, come on, boy, tell me how to get on your good side. Come on, we've been quite on a fast ride, but let's just let that slide. Get on a love high, it's about time. It takes a bit of effort, but we can do it. Let's get on with it and not lose it, 'cause we're the cool cats with lots of love to give. Let's make it happen with love, that's the way. Love we have is more than enough. We can say it's never, ever ordinary. Don't go, don't let me go, 'cause I will always give you time to say what's on your mind. There's one thing you should know, so please don't go. Utwór następny, szybko powiem, powstał z takiej mojej potrzeby, żeby napisać o mojego neurotyzmu, mojego nadmiernego martwienia się o wszystkiego i tą wyobraźnię, którą bardzo doceniam, że mam. W pracy może jest bardzo dobra, w sensie w tworzeniu jakoś, ale w dniach codziennych to może być, w sensie ta moja wyobraźnia może bardzo mi zakłócać w życiu codziennym. I stwierdziłam, że chcę napisać utwór o tym, żeby może się wyzbyć, pozbyć właśnie tych różnych historii, które sobie wymyślam w mojej głowie. Okay, so Terror Tales. down, I want them out. I want them out, out of my head. I want them out. I tell myself the worst horror stories, scenarios no one would believe. All the monsters in my head are so gory, causing rifts in my reality. I want them out, terror tales, terror tales. They always scare me, it never fails. Knock me around till I'm black and blue. What can I say, what can I do? Terror tales, terror tales. They always scare me, it never fails. Knock me around till I'm black and blue. What can I say, what can I do? My heart starts to breathe. I tell myself not to worry. Don't you worry. My neuroses is just post-traumatic strain. Is that a shotgun in the hands of that man behind me? Or just a fella with umbrella for the rain? Terror tales, terror tales. They always scare me, it never fails. Knock me around till I'm black and blue. What can I say, what can I do? Terror tales, terror tales. They always scare me, it never fails. Knock me around till I'm black and blue. What can I say, what can I do? I see zap, zip, it is zap, zap, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead, a dibbity down down, a zibbity down, da dead and dead and dead and dead dead dead. My biggest fear is that World War III is coming. Conspiracies are planted in my brain. But maybe not, but maybe not. Oh, maybe not, maybe not, maybe not. Maybe I'm just insane. Terror tales, terror tales. They always scare me, it never fails. Knock me around till I'm black and blue. What can I say, what can I do? Terror tales, terror tales. They always scare me, it never fails. Knock me around till I'm black and blue. Oh, what can I say, yeah, what can I do? Oh, what can I do, oh, what can I do? All these terror tales. Oh, what can I do? Oh, what can I? Oh, what can I do? With all those terror, terror tales, the terror tales, I want them out of my head. Terror tales, I want them out of my head. Terror tales, I want them out of my head. Terror tales, I want them out of my head. Terror tales, I want them out of my head. Got my bike on this train. Got no reason for to stay. Backed it up, had to leave straight to you. Straight to me. You told me you would love me forever. Oh, what a lifetime that will be. You told me that we should be together. That's enough for me. Listen to your heart. If it tells you go, you should go. Go, go. Once in a lifetime, when you find the one, you will know, know, know. Once in a lifetime, once in a lifetime. Hit the tracks, whistle blow. It's our time, time to go. Feels so good, feels so new. forever. Oh, what a lifetime that will be. You told me that we should be together. Well, that's enough for me. Listen to your heart. If it tells you go, you should go, go, go. Once in a lifetime. When you find the one, you will know, know, know. Once in a lifetime. Once in a lifetime. I can't waste this dream. Won't let it pass me by. You only get one chance, and this one is mine. Told me you would love me forever. Oh, what a lifetime that will be. You told me that we should be together. Well, that's enough for me. Listen to your heart. If it tells you go, you should go, go, go. Once in a lifetime. When you find the one, you will know, know, know. Once in a lifetime. Once in a lifetime. Chciałam powiedzieć o tym numerze, którą teraz zaśpiewałam, że to był ukłon do paru rzeczy, ale przede wszystkim do podróżowania pociągami, który ma ogromny sentyment dla mnie, bo jak byłam dzieckiem przed tym, jak zaczęliśmy szkołę, moi rodzice, jak jechali na wielkie trasy, brali nas ze sobą, ja i moją siostrę, i spędzaliśmy bardzo, bardzo dużo czasu w pociągach. I właśnie to jest o podróżach i o tych właśnie wszystkich przygód, które może nam spotkać na różne podróżowanie w świecie. I teraz mam dla was wielką niespodziankę a propos. Na tą płytę, w trakcie nagrywania tej płyty, stwierdziłam, że bardzo chcę mieć utwór po polsku na tej płycie. I słuchałam wśród różnych artystów różne piękne utwory polskie. I znalazłam coś niesamowitego, pięknego, która taka kobieta, kobieta wspaniała, urocza, utalentowana, którą podziwiam bardzo jako człowiek, jako osoba i jako artystka. I ją teraz bardzo serdecznie chcę zaprosić na nasz pierwszy duet i też premierę tego utworu na antenie. Kochana moja mama, Urszula Dudziak. Zaśpiewamy Pójdę Wszędzie z Tobą. Chciałam dwa słowa jeszcze. Dobry wieczór, witam serdecznie. Jestem po prostu absolutnie nieobiektywna. Nie umiem być. Ja kocham Miki śpiewanie i ją zawsze chwalę. Nawet mi zwrócono uwagę, że tego trochę za dużo. Ja absolutnie się tym nie przejmuję. Uważam, że Mika ma coś bardzo szczególnego, specjalnego, własnego. Ma głos, który koi i leczy. Ma niesamowitego jazzowego czuja. Pięknie swinguje. Cicho. A ja bym mogła tak w nieskończoności też mówić o swojej mamie. Podobno ona ma moje geny, ale tak naprawdę ja bym chciała mieć jej geny. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że kiedyś, no jakiś czas temu przeglądałam swoje archiwa muzyczne i zagrałam Mice kilka utworów z lat 60. i Mika wtedy naprawdę się wzruszyła i powiedziała do mnie tak: mamuś, jak ty pięknie kiedyś śpiewałaś. To samo zresztą mój tatuś, jak się tak rozbisurmaniłam z tym eksperymentami, z głosem, to też mi mówił: Uluś, zaśpiewaj coś normalnie. Ale potem, jak już stracił nadzieję, to powiedział: wiesz co, nawet lubię twoje kociokwiki. A jeszcze coś powiem, dobrze? Jeszcze, okay. Mikuniu. Przyszedł do mnie dziennikarz, mówi: a wy, Mika i pani, to nie konkurujecie przypadkiem? Nie konkurujecie? Ja mówię: wie pan co, ja zazdroszczę Mice właśnie tych rzeczy, których ja nie mam. Na przykład. I tam zaczęłam tam wymieniać. I pewnego dnia Mika do mnie przyszła, mówi: mamuś, naucz mnie tego środka z Popeye. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. No i tak nagrałam jej to i Mika przyszła pewnego dnia do mnie: wiesz co, mamuś, to jest za trudne dla mnie. I ja wtedy odetchnęłam z ulgą. Zaśpiewamy utwór, który nagrałam w 63 roku. Ile to lat temu? Ja nie mówię już latami, nie operuję, tylko dekadami. W każdym bądź razie nagrałam to z Edwardem Czernym tutaj, w tym świętym, pięknym, wspaniałym, magicznym miejscu. Tutaj właśnie na Myśliwieckiej nagrywałam ten utwór tyle lat temu. Pamiętam dokładnie, jak to było. Chyba dwa razy albo trzy razy nagrywałam. I teraz to nagrywam 150 razy. Nie. 148. W każdym razie dobrze. Pójdę wszędzie z tobą. Proszę, Mikuniu. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Pójdę wszędzie z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy podniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgły, po sieci pajęczych przędy, na grzyby w deszcz, na żabie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głów, po paproć, co nocą zakwitła, odziłam już. A pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy podniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Idę za tobą, one foot after the other. You got my back, zwiedzimy cały świat. Na to fakt, zdobyć, sięgnąć. All the way po mroku, krok po kroku. Nawet po takim trudnym roku. Obok siebie, it's like as if we're in niebie. And as Denzel Washington says, your dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold. And come out in from the cold. Go mama. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż tak kocham cię. Aż tak kocham cię. Dziękuję. Distant rivers, they all flow on forever, for all we know. But like your love, it remains unknown. Distant rivers, I have no knowledge of moon or stars, of just how many, just how far they only reach. Just like your heart, the moon and stars. If you really knew me, would you listen to me? Would your heart be a burning flame? For all I know, your heart ebbs and flows like those rivers, one and the same. I have such visions, such mysteries in all these dreams of you and me. They pass me by, I can't take hold, and then they go. But you never show, but you never showed. The sunset fading, replaced by night, the final flicker of gentle light. While darkness sits on my regrets, all my regrets. If you really knew me, would you listen to me? Would your heart be a burning flame? For all I know, your ebbs and flows like those rivers, one and the same. Distant rivers, they all flow on forever, for all we know. But like your love, it remains, it remains unknown. Teraz zagramy utwór z jednych moich ulubionych, napisane przez z jednych moich ulubionych artystów. Jak byłam mała, to pierwszy artysta, do którego mnie ciągnęło i którego kochałam, był Michael Jackson. I właśnie teraz zagramy naszą wersję jego utworu. Twice, you're the one for me, the way you make me. off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Just hold me, baby, and I'm in ecstasy. Oh, I'll be working from 9 to 5 to buy you things to keep you by my side. I've never felt so in love before. Just promise, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied, 'cause you're the one for me. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on, you really turn me on. You knock me off of my feet, you now, me baby. My, feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. I never felt so in love before. Just promise, baby, you'll love me forevermore. Kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on. You really turn me on. You knock me off of my feet. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. Ba da da ba da da. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me really on. Turn me on. You knock me off of my feet. You knock now, me baby. Off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. The way you make me feel, the way you make me feel, you really turn me on, really turn me on. You knock me off of my feet, knock my me baby. Off of my feet. My lonely days are gone. My lonely days are gone. It ain't nobody's business. It ain't nobody's business. It ain't nobody's business. No, it ain't nobody no. Da da da da da da da da da da. Oh, the way you make me feel, the way you make me feel, really turn me on. The way you make me feel, really turn me on. The way you make me feel, the way you make me feel. It ain't nobody's business, it ain't nobody's business, it ain't nobody's business but mine and mine, baby. Teraz wracamy na chwilę do poprzedniej płyty. You think you've got it, but it's never quite what you think. You try even harder, but it's never enough. Oh. I know you want it, but how much and how long will it take? In time, you'll get it, and you'll get it real good. Please don't listen to my way, just figure it all out for yourself. Then maybe someday you'll be someone else, not left up on the shelf, and you'll be who you wanted to be. Don't wanna be. I know you wanna celebrity. I know. Don't wanna be. I know you wanna be. Yeah. bag it up and keep talking while searching for fortune and fame. Don't stop, not one step. Here comes reality check. 10 years, the same demo. Surprising how long it can take. You try even harder and you're willing to wait. Please don't listen to my way. Just figure it all out for yourself. Then maybe someday there'll be someone else, not left up on the shelf, but you'll be who you wanted to be. Don't wanna be. I know you wanna a celebrity. I know. Don't wanna be. I know you wanna be. Do you wanna be a celebrity? Could it be you, or could it be me, or him, or they, or us, or him, or her? Then maybe someday you'll be someone else, not left up on the shelf, and you'll be who you wanted to be. Don't wanna be. Celebrity, don't wanna be. I know you wanna be. Don't wanna be. I know you wanna be. A celebrity. Walking around, having my picture taken all the time. And oh, it's all so empty, it's all so cruel, it's all so shallow. Don't mean to be rude, I just don't like it. I just don't like it at all. Don't wanna be a celebrity at all. Sky with no wings for me to fly. I will follow you. High in the sky with no wings for me to fly. I will follow you. With no air for me to breathe, I will follow you. How could I know that this thing that we call love would be so impossible? But there from the start, well, I knew in my heart we are in love. So in I saw you, I got that same old feeling, and now I need to follow you. Ba ba ba da, shoo ba do, shoo ba da. I will follow you. Ba ba ba da, shoo ba do, shoo ba da. I will follow you. This thing that we call love would be so impossible, impossible. But there from the start,